ہوئے ہیں. میں اپنے ایوان سے اگلے صلاحوں کو پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے. آپ کے بہت ہی ہر دل عزیز صلاحا حافظ محمد طاہر قادری سے ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میری جانب سے اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. آئیے مل کر جھوم جھوم کر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بلند ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدموں کو بلند کر دے. آئیے مل کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اس نعرے سے ہمیں بڑا پیار ہے اور یہی نعرہ لگاتے ہیں انشاءاللہ داخل ہوں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا گانا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ پہچان. ہم سب اس پر قربان. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس نعرے سے ہے امرض کو شفا, اس نعرے سے ہے اپنے جیون کی سب خوشیاں. نعرہ رسول اللہ سے ہے یہ نعرہ ہماری شان, یہ نعرہ ہماری شان, یہ نعرہ ہماری شان, یہ نعرہ پہچان. ہم سب اس پر قربان. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بکر عمر عثمان حیدر فرزند علی زہرا کے جگر, ہوا ان کے وسیلے ہم کو عطا. نعرہ لگائے جل و بشر یہ نعرہ ہماری جان, پہچان. ہم سب اس پر قربان. اے رسالت یا رسول اللہ, لگانا باوز بولو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ خواہ خواجہ اجمیر غوث جلی داتا حج میرے حاجی علی فرمان رہے ان سب ولیوں کا ہر آفت اس نعرے سے تلی یہ نارا ہماری شان یہ نارا ہماری شان یہ نارا ہماری شان یہ نارا ہماری شان یہ ہے اپنی پہچان ہم سب اس پر قربان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمولا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ روز محشر جو مشکل مقام آئے گا روز محشر جو مشکل مقام آئے گا لپے تیرے اگر یہ کلام آئے گا بن کے اپنا وسیلہ یہ کام آئے گا لپے تیرے اگر یہ کلام آئے گا قاسم محسن کا طاہر کا ایمان ہے بن کے اپنا وسیلہ یہ کام آئے گا یہ نارا ہماری پہچان ہم سب اس پر قربان نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ کا مولا یا رسول